marken är så svår. Den kommer och den går. Jag ser på dig, du ser på mig, och nästa dag är du försvunnen. Hjärtat är helt, hjärtat är bröstet, och kärleken är så svår. Fina ord till varann och en enkel biljett till himlen. Och regnet faller ner när tårarna faller ner för kinden. Att älska på denna jord vid himmel, hav och mörker är som en dröm i natten som aldrig tar slut. Och regnet faller ner när tårarna faller ner för kinden. Kärleken är så svår, känslor åt bröstet, hjärta. Hand i hand, med öppna ögon ser vi varandra. Otrogen, eller trogen, och kärleken är så svår. Onda ord till varandra och en enkel biljett till helvetet. Och regnet faller ner när tårarna faller ner för kinden. Att älska på denna jord i himmel, hav och mörker är som en dröm i natten som aldrig tar slut. Och regnet faller ner när tårarna faller ner för kinden.